Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 sierpnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po dymisji Jarosława Gowina zmieni się kształt Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zapowiada premier. 24 rodziny otrzymały noty identyfikacyjne swoich najbliższych, zamordowanych przez komunistów i hitlerowców. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. W Rosji odebrano obywatelom prawo do demonstrowania, wynika z raportu Amnesty International. Po dymisji Jarosława Gowina zmieni się kształt Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zapowiada premier. Mateusz Morawiecki dodaje, że szczegóły w tej sprawie rząd przedstawi w ciągu najbliższych dni. Premier Morawiecki zapowiedział, że będzie chciał rozmawiać z wiceministrami, którzy wywodzą się z porozumienia, a którzy wczoraj poinformowali o rezygnacji ze swoich stanowisk. Zapraszam wszystkich, którzy są w partii Porozumienie jeszcze cały czas do współpracy. Chcemy ze wszystkimi bardzo blisko współpracę nawiązać. Co do złożonych na moje ręce rezygnacji, to chcę przeprowadzić rozmowy z wiceministrami i takie decyzje zostaną podjęte, podobnie jak decyzje co do obsady samego ministerstwa i jego kształtu. Wczoraj na wniosek premiera prezydent Andrzej Duda odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. W następstwie tej decyzji rezygnację złożyli wiceministrowie Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy. Odszedł też Wojciech Murdzek. 24 rodziny otrzymały noty identyfikacyjne swoich najbliższych zamordowanych przez komunistów i hitlerowców. Wielu z nich to żołnierze niezłomni, których ciała po egzekucji grzebane były w bezimiennych grobach. Po latach identyfikację szczątków przeprowadzono dzięki porównaniu materiału genetycznego. Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych w ogrodach Pałacu Prezydenckiego obserwował Mariusz Pieśniewski. To wzruszająca uroczystość, szczególnie dla rodzin pomordowanych przez hitlerowców i komunistów. Ciała ofiar totalitaryzmów przez kilkadziesiąt lat spoczywały w bezimiennych mogiłach, czy wręcz dołach śmierci. Pan Zdzisław Gałat dziś otrzymał noty identyfikacyjne o odnalezieniu szczątków swojego brata Eugeniusza Gałata, który został zamordowany przez Urząd Bezpieczeństwa w 1948 roku. Materiał genetyczny pobrali ode mnie i od siostry Migdała. Porównali kości. Leżał w dole 72 lata, jak jest zakopany. Z pewnością strata najbliższych odcisnęła piętno na państwa najbliższych i stała się głęboką, trudno gorącą się raną, czytał list prezydenta Andrzeja Dudy minister Wojciech Kolarski. Wierzę jednak, że dzisiejsza uroczystość będzie dla państwa potwierdzeniem tego, że ich ofiara nie poszła na marne. Wolna Polska, o którą walczyli i za którą oddali życie, składa im hołd jako patriotom i bohaterom. Identyfikacja szczątków ofiar totalitaryzmów prowadzona jest w ramach akcji Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem Powracamy po swoich. Mówił Mariusz Pieśniewski. Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych gwarantuje konsumentom swobodny wybór formy zapłaty, mówi doradca prezydenta Paweł Mucha. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodaje, że zmiana przepisów ma przeciwdziałać wykluczeniu osób, które nie korzystają z transakcji bezgotówkowych. Mówimy o takiej sytuacji, kiedy do tej pory przedsiębiorca przyjmował wyłącznie zapłatę w formie bezgotówkowej. Zmiana prawa skutkuje tym, że akceptant nie może odmówić przyjęcia zapłaty od konsumenta. Mówimy tutaj o 4,5 milionach obywateli, którzy dzisiaj nie korzystają z bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Była pewna luka, jeżeli chodzi o przepisy, została usunięta i nikt tej ustawy nie zakwestionował. Mieliśmy rzadką w Sejmie sytuację. 436 posłów poparło tę ustawę. Nikt nie był przeciw, 107 się wstrzymało. Wczoraj nowelizację ustawy o usługach płatniczych przyjął Sejm. Zmianę przepisów zaproponował prezydent Andrzej Duda. Po jej wprowadzeniu usługodawca nie będzie mógł odmówić klientom przyjęcia zapłaty w gotówce, poza nielicznymi wyjątkami, które regulować będzie prawo. Według międzynarodowej organizacji Amnesty International w Rosji odebrano obywatelom prawo do pokojowego demonstrowania. Obrońcy praw człowieka w swoim raporcie wskazali, że w ciągu ostatnich 16 lat rosyjskie władze przyjęły 13 ustaw, które ograniczają prawa obywatelskie, w tym prawo do organizowania akcji protestacyjnych.

czas wspomnij o mnie w swoich snach. Trójka. Program trzeci. Minut po 12, a teraz o teatrze, o roli edukacyjnej teatru, chociaż myślę, że teatr również pełni rolę terapeutyczną i uzdrawiającą. Nieraz młodzież z Częstochowy i powiatu częstochowskiego bierze udział w warsztatach teatralnych w ramach kampanii Nie biorę, chcę żyć. Ma ona przestrzegać przed zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Uczniowie wraz z aktorami będą pracować na tekstach, które to nawiązują do konsekwencji zażywania środków odurzających. Więcej o tej kampanii, o teatrze Piotr Sabikowski. Czy wy spotkałyście się w gronie swoich znajomych, bliższych lub dalszych, że ktoś miał do czynienia z narkotykami albo z dopalaczami. Na szczęście nigdy nie miałam takiej sytuacji w życiu i mam nadzieję, że nie będę musiała przez taką przechodzić, bo na pewno nie jest ona łatwa. A gdyby ktoś cię bardzo namawiał? Myślę, że na pewno bym odmówiła, bo nie jest to coś, w czym jestem zainteresowana kompletnie i na pewno zachęcałabym też, żeby moi znajomi odmówili. Młodszy aspirant Kamil Sowiński, zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Wakacje trwają w najlepsze i wy przygotowujecie też dla młodzieży różnego rodzaju akcje profilaktyczne, przestrzegające przed różnymi rzeczami i próbowaniem różnych rzeczy. Warsztaty teatralne skierowane do młodzieży licealnej głównie, to jest z terenu liceów powiatu częstochowskiego. Do tych warsztatów zgłosiło się kilkadziesiąt osób. Zakwalifikowano 25 z nich. Wszystkie te działania dążą do tego, żeby właśnie zwrócić uwagę młodzieży, szczególnie w tym okresie, jak tutaj pan wspomniał, wakacyjnym, na ten problem uzależnień. Na to, że czasem wystarczy jeden raz, żeby wciągnąć się w coś, co potem niszczy nam całe życie. A wy zdajecie sobie sprawę z tego, jakie mogą być konsekwencje zażywania narkotyków nawet raz? Myślę, że tak, bo nagłaśniają to wszędzie, w telewizji, w radiu, w szkole. Na szczęście, bo trzeba edukować w tym zakresie i powinniśmy o tym głośno mówić. Ewa Oleś, sekretarz literacki teatru. Przygotowaliście warsztaty dla młodzieży. Co na tych warsztatach chcecie im przekazać i w jaki sposób? Takie spotkanie młodych ludzi ze sztuką, a jednocześnie przemycenie poprzez sztukę pewnych ważnych tematów jest o wiele skuteczniejsze niż jakaś prelekcja, ciekawsza niż przeczytanie jakiejś broszury. Będą elementarne zadania aktorskie, improwizacja i szereg innych, tylko tematyka będzie się zawężała wokół dopalaczy i narkotyków i aktorzy będą z młodzieżą pracować na konkretnych tekstach. Pierwszy tekst ma taki enigmatyczny tytuł Fa, drugi Superman nie żyje i to są takie teksty bardzo mocne, właśnie mówiące o tym, co narkotyki i dopalacze robią z psychiką, co robią ze zdrowiem, co robią z człowiekiem. Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Czy wy jako urzędnicy zauważacie, że jest cały czas problem? Młodzi ludzie sięgają, może nie tak często po te twarde narkotyki, aczkolwiek też, ale w większości to są właśnie te środki psychoaktywne różnego rodzaju. Też z tych różnych badań wynika, że obniża się granica wiekowa, jeśli chodzi o sięganie właśnie środków dopalaczy, bo już w szkole podstawowej należy o tym po prostu mówić. Jakie mogą być konsekwencje? A mimo to niektórzy dalej zażywają. No bo chcą się chyba bawić życiem i udawać, że są fajni. Warsztaty potrwają do końca przyszłego tygodnia. Najlepsi uczniowie, aktorzy jesienią wystąpią w spocie profilaktycznym informującym o konsekwencjach zażywania narkotyków. A akcja jest prowadzona wspólnie przez Komendę Miejską Policji, Urząd Miasta oraz Teatr imienia Adama Mickiewicza. 227 Trójek, gdzie na weekend na Dolny Śląsk jak na razie króluje. You're wrong. reach out and touch faith. Program Trzeci Polskiego Radia, 27 minut po 12. Ja mówię wulkan, państwo myślą Islandia. Dobrze, ale można również pomyśleć Dolny Śląsk, też będzie dobrze. Chciałem zaprosić na Dolny Śląsk, na zapomnianą atrakcję, jaką jest Ostrzyca Proboszczowicka. Jest to wulkan, można wygodnie dojechać samochodem, blisko A4. Fantastyczna sprawa, ciągle widoczną kalderą. Zapraszam i pozdrawiam. Dziękujemy, pojedziemy. 227 trójek w kwestiach propozycji weekendowo-wakacyjno-urlopowych. A słoń, proszę państwa, jaki jest, każdy widzi. Był sobie słoń. Wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko, co miał, było jak słoń. Stado słoni kończy wielką wędrówkę i wraca do domu. Przeszły ponad 1300 kilometrów. Wędrowały po Chinach, bo chyba dziś osiągnął swój podróżniczy cel w Światowym Dniu Słonia. Wszyscy Chińczycy prawie oglądali w internecie wędrówkę owych słoni. Na ten temat, między innymi na ten temat, porozmawiamy z naszym korespondentem z Pekinu, Tomaszem Sajewiczem, już za kilka minut dosłownie. Za 28 minut godzina 13. Tomasz Sajewicz, nasz korespondent w Pekinie, jest z nami w trójce. Dzień dobry, Tomku, witaj. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Nowe zakażenia COVID w Chinach, masowe testy całych osiedli, a nawet miast, to jest chińska rzeczywistość? Tak, i co więcej, taka dosyć sroga rzeczywistość, nam wszystkim przypominająca początek pandemii, dlatego że coraz więcej osiedli, coraz więcej miast chińskich jest w kwarantannie. To nie takiej, którą my znamy z naszych warunków polskich czy europejskich, ale ta chińska kwarantanna jest naprawdę bezwzględna, nie ma żadnych wymówek, łącznie z zalutowywaniem, tak dobrze państwo słyszą, zalutowywaniem, czy też wstawianiem jakichś stalowych prętów na drzwiach osób, które nie do końca chcą współpracować z lokalnymi służbami porządkowymi. To są ponownie te obrazki dosyć radykalne, które widzimy w chińskich mediach społecznościowych. To wszystko w związku z tym, że, tak jak powiedziałeś, doszło do ponownie do stwierdzenia kilku ognisk koronawirusa w Chinach, tylko tym razem jest to ta bardziej zakaźna Delta i stąd chińskie władze starają się robić wszystko, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się patogenu. A mówimy o liczbach, bo to też jest ważne. Oczywiście dane oficjalne, na które nie mamy wpływu, jeśli chodzi o ich weryfikację. Trzeba im wierzyć na słowo, ale to są te dane, którymi jedyne, na których możemy polegać. 68 przypadków lokalnych zakażeń dziennie. Dzisiaj na przykład w Chińskiej Republice Ludowej, przypomnę, 1 400 000 000 osób, ale wciąż wiele miast, tak jak powiedziałem, objętych lockdownem i jest to na przykład powód do tego, aby przy powrocie do Pekinu, ja sam wracałem w miniony weekend do Pekinu po urlopie i wszyscy pasażerowie, niezależnie od tego miejsca, skąd przyjeżdżają, muszą mieć aktualny test na obecność koronawirusa, też bez względu na to, czy są zaszczepieni, czy nie. Czy to prawda, że człowiek jadący na rowerze obok osiedla, gdzie był jeden przypadek stwierdzony zakażenia, też trafił na kwarantannę, czy to już takie nasze medialne plotki? Nie, to nie są medialne plotki, niestety, albo też niestety może nie nam dywagować, ale to pokazuje właśnie tą skalę tego, no, tych takich represji sanitarno-pandemicznych, które towarzyszą wszelkim właśnie przypadkom koronawirusa w Chinach. Tak, rzeczywiście to jeden znajomych, który dwa tygodnie temu, w weekend, w momencie, kiedy na osiedlu w Wanjing, położonej w północnej części Pekinu, pojawił się jeden przypadek koronawirusa, dwa dni bodajże czy następnego dnia po tym, jak on przejeżdżał rowerem wypożyczonym, który właśnie miał taki system trackingu GPS, czyli lokalizację, można było określić, władze też mogły określić, w związku z tym, że on wynajął ten rower w jednym punkcie, dojechał do drugiego i na podstawie tego zapukała do niego lokalny komitet osiedlowy, prosząc o pozostanie w domu przez kolejne dwa tygodnie, a przez kolejny tydzień po tych dwóch tygodniach, w trzecim tygodniu będzie mógł wychodzić, ale codziennie będzie musiał raportować ciepłotę swojego ciała. To są chińskie realia. No dobrze, że z lutownicą nie zapukali. A powiedz, jak to wszystko się ma w kontekście igrzysk zimowych, które przecież w Pekinie mają się odbyć? To właśnie, to jest największe pytanie, jak będą wyglądały igrzyska. Na pewno, proszę państwa, nie będą wyglądały tak jak w Tokio. W tym sensie, że te ograniczenia, które obowiązywały sportowców, one były, tak mi się wydaje, że nawet z mojego punktu widzenia były w miarę srogie, te, które obowiązywały dziennikarzy również, ale Chiny będą zupełnie inne. To, co widzimy już teraz, że raczej sportowców będzie obowiązywała, plus też wszystkie ekipy towarzyszące, bezwzględna, co najmniej 14-dniowa, jeśli nie 21-dniowa kwarantanna w ośrodkach zamkniętych, to już nie będzie mowy w ogóle o wychodzeniu z hotelu, nawet na kwadrans, jak to było w przypadku Japonii. Też tuż przed rozpoczęciem tokijskich igrzysk szef MKOL apelował do chińskich władz o to, aby zezwoliły na przyjazd kibicom z całego świata na zimowe igrzyska w Pekinie. No, zdaniem komentatorów, moim zdaniem, to jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia w tej chwili ze znacznym wzrostem zakażeń w państwach ościennych. W Korei Południowej wczoraj mieliśmy rekordową od początku pandemii, od stycznia ubiegłego roku liczbę zakażeń 2230 przypadków. To było najwięcej od 20 stycznia 2020 roku, kiedy po raz pierwszy te przypadki stwierdzono w Korei Południowej, więc biorąc pod uwagę, że jest to państwo, w którym ludzie naprawdę chodzą w maseczkach, bo są też do tego Azjaci przyzwyczajeni, powiedzmy sobie wprost. Biorąc pod uwagę, że tam te restrykcje są w większym stopniu przestrzegane społeczeństwo jest bardziej karne, jednak generalnie to bardzo niepokoi ten nagły wzrost, nawet przy tych ograniczeniach w takich krajach jak Korea Południowa. I pamiętajmy przecież, że Korea Południowa sobie bardzo dobrze poradziła z tymi przypadkami na początku koronawirusa. Tomku, obiecałem Państwu, że opowiesz jeszcze o słoniach, które wybrały się w drogę i chyba dziś w Światowym Dniu Słoni tak sobie wyliczyły, że dobrze będzie z impetem wkroczyć do miasta swojego. Historia, niesamowita historia, która trafiła w ogóle z chińskiej prowincji Yunnan, graniczącej z Mianmą, trafiła na absolutnie wszelkie czołówki światowych mediów, nawet do nas trafiła, dlatego że rzeczywiście słonie, co nie jest w ich naturze, jak mówią naukowcy, wybrały się na dosyć długą taką wycieczkę i akurat dzisiaj przemierzyły tysiące kilometrów, wyszły z miejsca nazwanego przepięknego regionu Xinshuangbanna, to jest dla Państwa być może o tyle, możecie to skojarzyć, też w pobliżu znajduje się te słynne Shangri-La, mityczne Shangri-La, ale te Chiny jednak, te słonie nie zdecydowały się na pozostanie tam, tylko sobie wędrowały. No i oczywiście tą wędrówkę słoni przez ostatnie tygodnie, miesiące śledziły najpierw chińskie media, chińscy internauci, a później także media na całym świecie, a to dlatego też, nie tylko dlatego, że jest to bardzo taki ciekawy i miły temat, ale szczególnie latem, ale też dlatego, że on świadczy o tym, że coś się dzieje jednak niepokojącego, ponieważ Chiny, słonie zazwyczaj nie mają w swojej naturze tego typu wędrówek, no a już szczególnie na przykład zaglądania do domostw ludzkich kilka dni temu właśnie w drodze powrotnej do Xinshuangbanny widziałem, były na przykład na polach herbacianych, sam widziałem te zdjęcia, no chińskie media się niezwykle emocjonowały tym wszystkim, łącznie z tym, że były specjalne drony, które podążały w ślad za tymi słoniami, ale to też wszystko pokazuje, w jakim czasie medialnej zawieruchy my żyjemy i jakie tematy mogą w stanie przebić się tak naprawdę, też szczególnie w takim letnim sezonie. No ale dzisiaj, jak powiedziałeś, w Światowym Dniu Słonia, słonie nie wiedzieć czemu akurat dzisiaj, ale właśnie powróciły do swojej siedziby, to znaczy, że wędrówka jest ukończona. Być może teraz czekają nas jakieś ekranizacje ich wędrówki, być może jakieś serie książek o podróży słoni po Chinach. Jest to niezwykle ciekawa historia, no i też z happy endem. To się nazywa timing właśnie, dotrzeć akurat w takim dniu, a z drugiej strony tak popatrzeć sobie na słonie wędrujące przez na przykład godzinę dziennie albo kilka godzin, to takie mocno medytacyjne, kontemplacyjne zajęcie. Dziękuję to Ci. To było bardzo ciekawe, prawda? Oglądanie, tylko na koniec Państwu powiem, że to było rzeczywiście, sam przyznaję się, że z bicia spędziłem może nie godzinę, ale kilkadziesiąt minut oglądając, bo to było ciekawe, bo przecież bardzo rzadko właśnie mamy okazję takie dziką naturę w takiej też swojej masie słoniowej podglądać. No tam chyba się nawet jakieś słoniątko urodziło po drodze. Niesamowita historia. Prawda? Dziękuję Ci. Tomek Sajewicz z Pekinu, nasz korespondent. Do usłyszenia. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedna z tych miłosnych lat. Pod szczopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobacz.

look at the way you treat me. Skillin' those homegirls and got you assin' up the creek, G. Without a pad on, you left straddling right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my d all in, I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, and be cheating, beating, and the end to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Co 12 minut, godzina 13, czas na prozę w Trójce. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Gdańsk i korytarz. Fragment czwarty. To była wspaniała podróż. Nie będę zaprzeczał, że kiedy po raz pierwszy dotarłem do nabrzeża Mark Brown's Wharf przy moście londyńskim, ogarnął mnie pewien niepokój. Był odpływ, a niewielki parowiec towarowy, który spotkał zaszczyt przewiezienia mnie do Polski, wydawał się nieledwie zabawką, tkwiącą znacznie poniżej poziomu nabrzeża. Modliłem się o spokojne morze, czując, że nawet umiarkowanej wielkości fala wywróci tę maleńką łupinę. Niepotrzebnie się martwiłem. Stary, dobry Lech przetrwał już nie jeden sztorm. Dla pasażerów przewidziano na statku niewiele miejsca, lecz zapewniono im wszelkie wygody. Kuchnia zaś była znakomita. Oba te czynniki mają wpływ na udaną podróż. Jednak jeszcze ważniejsze jest towarzystwo na pokładzie. Nie mógłbym trafić lepiej, nawet gdybym specjalnie je dobierał. Moimi współpasażerami byli dwaj Polacy, prawnik i architekt, pewna rosyjska dama i pewna niemiecka mieszkanka gdańska. Listę zamykał Sir Ernest Benn z rodziną. Od razu wiedziałem, że czekają mnie fascynujące chwile. Możecie się zgadzać z Sir Ernestem Bennem lub nie, ale nigdy nie będziecie się z nim nudzić. Wybrano mnie na prezesa, przewodniczącego i sekretarza komitetu sportowego i gdy dwa dni później przepływaliśmy przez kanał Kiloński, rozegraliśmy wielkie międzynarodowe zawody. Anglia kontra reszta świata. Dysponowaliśmy nieco ograniczoną przestrzenią na przeprowadzenie dynamicznych konkurencji, ale to tylko potęgowało emocje. Bez najmniejszych przeszkód można było rzucać obręczami i grać w cymbergaja, ale już regaty wioślarskie z załogami siedzącymi okrakiem na wiośle i kaczym krokiem zmierzającymi do tyłu zapewniały ogrom wrażeń, jako że najmniejsze potknięcie oznaczało wylądowanie za burtą albo w kambuzie. Rywalizacja była zdumiewająco wyrównana i przed ostatnią konkurencją zapowiadał się remis. Był to zwykły konkurs w skakaniu przez skakankę. 10 skoków liczyło się za jeden punkt. Większość pasażerów i oficerów na statku poniosła sromotną porażkę. Nikt, łącznie ze mną, nie zdołał wykonać choćby 10 skoków niezbędnych do przebrnięcia kwalifikacji. Jednakże rodzina Benów wykazała się zdumiewającą formą. Kulminacyjny moment wieczoru nadszedł, gdy panna Julia Benn, skoczywszy 300 razy z rzędu, definitywnie zapewniła Anglii ostateczne zwycięstwo. W tym momencie zamknąłem punktację i zszedłem pod pokład, by wszystko podliczyć. Ona zaś nadal skakała, otoczona złożonym z pasażerów i załogi statku gronem wielbicieli i wszystko wskazywało na to, że może tak skakać w nieskończoność. Wedle mojej najlepszej wiedzy ciągle tam skaczę. Nie jestem z Aberdeen, ale jedna rzecz strasznie mnie rozśmieszyła. Statek towarowy może zabrać na pokład jedynie 12 pasażerów. Jeżeli będzie ich więcej, stanie się statkiem pasażerskim i jako taki zacznie podlegać wszelkiego rodzaju nakazom i zakazom. Z tego powodu nasz statek, czyli Lech, był wyposażony w 6 podwójnych kabin. Dosyć wcześnie zarezerwowałem koje, ale na parę dni przed wypłynięciem z portu zadzwoniło do mnie lekko zdesperowane przedsiębiorstwo żeglugowe. Okazało się, że Sir Ernest Benn poprosił o dwie osobne kabiny dla siebie i małżonki. Później mi wyjaśnił, że uczynił tak dlatego, że minęły już czasy, kiedy bez trudu mógł się wspiąć na górną koję, któremu to wyjaśnieniu, przykro mi przyznać, absolutny kłam zadał jego czynny udział w grach pokładowych. Przedsiębiorstwo żeglugowe wytłumaczyło mi, że oznacza to, że mają o jedną koję za mało. Ponieważ jednak ktoś w polskiej ambasadzie powiedział im, że jestem człowiekiem, który nie zwraca uwagi na to, w jakich warunkach zamieszkuję, postanowili do mnie zadzwonić, by zapytać, czy nie przeszkadzałoby mi dzielenie kabiny z jednym z oficerów. Oczywiście się zgodziłem, nie przeczuwając, że w ten sposób zaoszczędzę pokaźną sumę. Sir Ernest musiał naturalnie zapłacić podwójnie z uwagi na dwie kabiny, które zajmował, a skoro wszystkie pozostałe były zajęte, ja zaś podróżowałem jako gość dodatkowy. Nominalna liczba pasażerów wzrastała do 13, co z kolei było niedozwolone. Tak więc teoretycznie albo w ogóle nie mogłem płynąć, albo też musiałem podróżować jako pasażer jednej z kabin Sir Ernesta Benna. Przyjęto tę ostatnią wersję, a ja ciągle jeszcze mam przed oczami zdumienie Sir Ernesta, gdy ostatniego wieczoru po obiedzie podniosłem się z miejsca i złożyłem mu uroczyste podziękowania za poniesienie kosztów mojej podróży. Dobiłem go ostatecznie, prosząc, by wzniósł toast za zdrowie kapitana, oficerów i załogi Lecha. Zdawałoby się, że jest to całkiem proste zadanie dla takiego światowca jak on, ale przeradza się w swoistą drogę przez mękę, gdy przemówieniu przysłuchuje się pięcioro dowcipnych członków rodziny, komentując je na bieżąco scenicznym szeptem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Proza w Trójce wraca jutro o tej samej porze, czyli za kwadrans. 13. Another gun thrown down and surrender took away your fear. Hey, another man, a man who stands right behind you looking in the mirror. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense 55 cali 4K. Teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Wytchnienie, swoboda, zachwyt i energia. Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury zapraszają od 12 do 20 sierpnia na 52. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich oraz pełne emocji Lato w Zakopanem. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Brzoskwinie luzem 40% taniej, 5,99 za kilogram. A arbuzy premium aż 50% taniej, tylko 1,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 sierpnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam.